Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Amelyben most ezúttal, ebben a kis szomorkás, esős, őszi időben csak olyan megfogyatkozott félasztaltársaság üldögél a Magyar Rádió 5 stúdiójában. Igen, de a megfogyatkozott félasztaltársaság nem szomorú egy csöppet sem. Hát nem bizony. De azért elmondjuk azok számára, akik most hiányolni fogják a női nemet ebből a műsorból, hogy Cati online megfázott talán tegnap, mert akkor kezdődött el ez a hűvös idő. De nem online fázott meg. Nem online, hát a teljesen... az online-unk. Online-unk az igazi világban, sajnos ebben a hidegben. Chatman Balázs pedig egy informatikai sajtóeseményen van most e pillanatban is, és hát érthető módon most kimaradtam egy műsorból, de jövő héten majd beszámol nekünk az ottani élményeiről. És egy pozitívumot azért hadd mondjak el már is a műsor elején, még pedig azt, hogy a műsorunk a Modem Idők hírlevelének, mert ugye nekünk van egy hírlevelünk, az interneten terjesztjük, szóval a hírlevelünk előfizetőinek a száma növekedésnek indult, és egy örvendetes fejlemény. Hát ez nagyszerű, ezt örömmel hallom. Úgyhogy remélhetőleg ez még tovább növekszik majd, csak oda kell figyelni arra a hírszolgáltatásra, ami az interneten követhető, akár a Magyar Rádió portáján keresztül, vagy pedig a mi honlapunkon keresztül a modemidők.hu-n. Atombiztos bunkerben helyezték el az internetes szervereket. A mai megnyitón a helyszínen jártunk és tudakozottunk. Régi kedves ismerősünk, Kovács Győző a szakmai vezetője, annak a vándorkiállításnak, amelyet a Planetáriumban néhány napja nyitottak meg. 101 éve született Neumann János, mérföldkövek a számítástechnikában címmel. Hogy miért érdemes odalátogatni, arról rövidesen Kovács Győző mesél. A tárlat külön érdekessége, hogy még ma is működő lyukszalagot és a legendás régi TPA számítógépeket is meg lehet nézni. A stúdióban vendégünk Bogdán János, aki részt vett a tárolt programú analizátorok kifejlesztésében. Aztán az info szótárból kiderül, hogy miért nem lehetett egykoron a számítógépet néven nevezni, azaz nyomába eredünk a TPA rövidítésnek. Legendás számítógépünk nevében nagyszerűen megmutatkozik a magyar kreativitás. És ha még van idő, akkor lesz hírválasztó is, mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. A múlt héten szokás szerint kérdeztünk a hallgatóktól, mégpedig akkor az infoszótárral kapcsolatban. Emlékszel a múlt heti rövidítésre? Nem emlékszel, ugye? Rázod a fejed, kedves Zoltán, akit nem is mutattalak be. Bódi Zoltán, a műsor netnyelvésze. Jó estét kívánok! Szilágyi Árpád, műsorunk házi és rendszergazdája. Köszönöm a bemutatást, és itt ül mellettünk az asztalnál Bogdán János úr is. Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök minden hallgatót. Mérnök úr, aki a TPA számítógépek fejlesztésében részt vett, nem soká majd akkor önnel is beszélgetünk, de akkor a múlt heti kérdés, ugye az a rövidítés volt, hogy RSS. Úgy bizony, persze. Na és persze. A feloldásra emlékszel? Arra sem. De emlékszem, ma délután ismét foglalkoztam ezzel a szócikkel, és na segíts egy megmondom, kicsit. Megmondom, really simple syndication. Igen, pedig tényleg ma délután írtam át a szócikket, tettem fel az internetre. Ez volt a weboldalunkra. Megfejtés, és hogyha valaki szeretné megtudni a jelentést, most nem mondjuk el, de a weboldalon megtalálható, és van ezen a héten is feladványunk. Mi volt a neve a Kovács Győzőék által 1959-ben épített első magyar elektronikus számítógépnek? Ha valaki így kapásból nem tudja a választ, akkor esetleg a mi honlapunkon megtalálhatja a választ, hiszen tavaly januárban volt itt először vendégünk Kovács Győző, és akkor sokat mesélt erről a bizonyos számítógépről, majdnem megmondtam a nevét, meg sok minden másról, például Jánosi Marcell 70-es években kifejlesztett kazettás floppiáról is, igen, meg még sok más magyar számítástechnikai fejlesztésről. Szóval az a kérdés, hogy annak az bizonyos első magyar elektronikus számítógépnek, amit 59-ben építettek, mi volt a neve? Két betűből áll egyébként, illetve az egyik betű a másik. Két elemből áll. Két elemből, igen, két elemből áll a név. Várjuk a megfejtéseket a 328-85-55-ös számon. A műsorunk honlapja pedig a www.modemidők.hu címen található. A biztonság. A számítógépek világában manapság divat téma. Sokszor hallottunk már arról, hogy különösen érzékeny ez a témakör a kiszolgáló gépek esetében. Sokszor az adatok másolatait három különféle helyszíne is elszállítják, hogy minél biztonságosabban tárolják azokat. Egy másik divat kifejezés a server hotel, egy ilyen helyen sok kiszolgáló, vagyis szerver található. Az egyik legnagyobb ilyet az Interver üzemelteti, amely gépeit most egy 50-es években épült atomtámadás elleni bunkerben, illetve mellette helyezte el. A bunker mellett Szalai Dániel járt. Itt vagyunk az Interver új budai gépterméhez, közel körülbelül méter egy atombunkerben, és Garai Gézával, a cég kereskedelmi igazgatójával beszélgetek. Azt kérdezem tőle, hogy milyen különbségek vannak egy 50 évvel ezelőtti atombunker biztonsági követelményei és egy mai korszerű gépterem elvárásai között. Alapvetően szinte csak különbségek vannak. Az IP technológia, azok az adott technológiai elvárások, amik ma vannak, teljesen más kommunikációs alapokat nyújtanak. Egyik az, hogy telefonálni ezeken a vonalakon keresztül is lehet, és ezekben az adatközpontokban gyakran vannak telefonálásra alkalmas berendezések is, de igazándiból teljesen mások az elvárások. Amiben talán lehet valami párhuzamot húzni, azok mindenképpen az áramellátás. Talán összehasonlítható még a két dologban, az egyrésztről az atombunkerekben is fontos volt a levegő összetétele és ennek a miensége és szűrése. Ez ugyanúgy megvalósul a mai adatközpontokban is, nyilván más céllal, és nem azért, hogy az emberek jól érezzék magukat, hanem azért, hogy a szerverek, a gépek, a processzorok jól érezzék magukat. De hasonlatos mind a levegő szűrése, mind a klimatizálás, mind az ezzel kapcsolatos követelmények valószínűleg összehasonlíthatók valamilyen szinten. Milyen elvárásnak kell megfelelni egy mai adatközpontnak? Többféle elvárás van, aminek meg kell, hogy feleljen. Nyilván biztonságos épületben kell elhelyezni, lehetőség szerint a külső hatások ellen védve, bár azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb ismérve egy ilyen adatközpontnak, de talán fontos az, hogy lehetőség szerint a föld alatt legyen, lehetőség szerint egy olyan épületben, ami a legalapvetőbb külső behatások ellen véd. És legfontosabb kérdés véleményem szerint az áramellátás, különböző szintű áram kimaradásoknak a kezelése és az erre vonatkozó programok, lehetőségek. Azt gondolom, hogy alapvető követelmény mindenképpen egy redundáns, legalább kétirányú áramellátás, egy aránylag hosszú, áthidaló, szünetmentes tápegységű akkumulátorkapacitás, illetve egy olyan generátor betáplálás, ami ezeket mind pótolni képes abban az esetben, hogyha ez mind nem működne. Védette az új adatközpont egy esetleges katasztrófa ellen? Azokat a földrengéseket, amiket ezen a földrajzi széles és hosszúsági fokon előfordulhatnak, azokat alapvetően minden további nélkül kibírja, hiszen ez egy erős épület. A terrortámadás kérdése, ugye soha senki nem tud eléggé fölkészült lenni azokra a támadásokra, amik érik. Egy biztos, hogy egy alaksori pincei elhelyezkedésű gépterem mindenképpen nagyobb biztonságot nyújt külső behatolás ellen, mint egy felszínen, akár több emeleten elhelyezett dolog. Nem hiszem, hogy ez a legnagyobb veszély. Az interneten garázdálkodó vírusok, az áramszünet, távközlési üzemszünet, a különböző vezetékek sérülése, az a veszély, ami ellen elsősorban föl kell készülnünk, valószínűség szerint gyakrabban előfordulható problémák lehetnek ezek. Általában ezek az adatközpontok, ezek a géptermek erre föl vannak készülve. Az atombunker melletti szerver hoteltát ma délután adták át. Itt egyébként Budán valahol, csak nem mondjuk meg, hogy hol, mert akkor az egy veszélyforrás lehet. Viszont egy másik kiállítást már néhány nappal ezelőtt megnyitottak. Három szervezet, nevezetesen az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, az Országos Műszaki Múzeum és a Budapesti Planetárium rendezte meg a 101 éve született Neumann János Mérföldkövek a számítás technikában című vándor kiállítást. Kovács Győző a tárlat szakmai vezetője, aki itt van a vonalban. Jó estét kívánok, Győző! Jó estét, szervusz! Szervusz, Győző! Hát beszéltél már nekünk erről a bizonyos gyűjteményről. Ez ugye az a gyűjtemény, amit te összegyűjtöttél a régi számítógépekből. Hát nem egészen. Mindjárt mondom azt, hogy egy negyedik szervezet is volt a rendező között, ez pedig a... Számítógépgyűjtők Egyesülete? Akkor ötödik, mert akkor a Számítógépgyűjtők Egyesülete is benne volt, és ezen kívül még a szegedi gyűjteményünk, tehát az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány. Úgyhogy mindenkinek volt onnan jött össze ennek a kiállításnak az anyaga. Mindenkinek volt egy-egy régi számítógépe, és összeadták? Nem. Mert a legtöbb azért az Országos Műszaki Múzeumban jött, egyrészt azért, mert Pesten van, másrészt azért, mert könnyen elérhető, harmadszor azért, mert mert az Országos Műszaki Múzeumnak nincs kiállító terme, és minden olyan kiállítást szívesen vesz, minden olyan lehetőséget szívesen vesz, ahol a múzeumnak a kincseit be lehet mutatni. Ugye ez egy vándorkiállítás. Ez egy vándorkiállítás. Azt jelenti, hogy akkor hurcoljátok a számítógépeket az országban? Így van, ezt úgy raktam össze ezt a kiállítást, hogy éppen ráfér egy 6 tonnás ilyen csukott szállítójárműnek a platójára, a dobozok, meg a vitrinek, meg mindenféle, úgyhogy... Hogy mi mindenre módban kell figyelni egy kiállítás berendezésénél, szinte olyan a feladat, mint annak idején egy TPA-t megépíteni, nem? Hát, is. Na, most azt szerettem volna még elmondani, hogy ennek a kiállításnak volt 2 eredménye. Az egyik a Természettudományi Múzeumban, szerintem arról is tudósítottatok, a Természettudományi Múzeumban volt egy kiállításunk 2003-ban, egy Neumann kiállítás, és utána ennek volt egy folytatása az Informatikai Minisztérium első emeletén. Na most mind a két kiállítását ideiglenes kiállítás volt, tehát végül is le kell szerelni, és akkor nekem nagyon fájt a szívem. Egyrészt, másrészt viszont elég sokan csak későn ébredtek fel, amikor már leszereltük a kiállítást, akkor jöttek, hogy jaj, de szeretnék megnézni. Hát kellene lassan egy állandó helyszín, nem? Hát igen, igazságjelbelét. Tulajdonképpen minden miniszter eddig, minden művelődési miniszter eddig megígérte, hogy lesz az Országos Műszaki Múzeumnak, vagy egyáltalán lesz egy ilyen állandó technikai kiállítás, de hát ez az ígéret maradt. Én viszont mindig optimista voltam, és mindig reménykedem abban, hogy egyszer csak majd jön valami jóságos tündér, és akkor oda csókol a megfelelő helyre, és akkor létrejön ez a... És ott kinő a földből egy hatalmas nagy múzeumi épület, amiben lehet helyezni ezeket a régi gépeket. Ezek javarészt ilyen nagyméretű monstrumok, ugye? Hát azok lennének, de ezen a kiállításon, amit említettem neked, és ahogy te is mondtad, hogy ez itt mozgó kiállítás, tehát ennek következtében, a Természettudományi Múzeumban azokban kiállított gépek közül a legnagyobbakat, tehát amit csak komoly felszereléssel lehetett mozgatni, azokat kihagytuk, és de azért a... Szóval az igazi szép nagy darabokat Szegeden lehet megnézni. Azokat Szegeden meg lehet nézni, úgy van, Szegeden Muszka Dániel barátom, ő már csodálatos kiállító termet hozott létre. Ott a volt szovjet laktanyában kaptuk meg utóbb a kórház épületét, és ott a elsősorban társadalmi munkában próbálja Dániel a gépeket úgy, ahogy gondozni. Hát igen, más konditeremben jár, valaki meg számítógépeket pakol, ugye? Mind a kettőtől lehet először. A szegedi oskolák, meg a szegedi felsőoktatási tanintézetek már is ott tartják, amíg elviselhető a hőmérséklet, ott tartják az óráikat. Egyébként most viszünk le Budapestről 6-7 teherautónyi számítógépet, mert itt már a ideiglenes raktárak megteltek, és különben is hát vannak olyan raktárak, amiket körülbelül 5 évvel ezelőtt kaptam. Van olyan raktár, egy van ilyen. 5 évvel ezelőtt kaptam arra, hogy néhány hónapra azért tedd be ide a vackaidat, és aztán vidd el, ez volt 5 éve, úgyhogy... Egy fontos információt hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. A kiállítás, ami most a Planetáriumban van, november 21-ig látogatható, naponta 9-től 17 óráig, a hétfői napok kivételével. Azt mondd még el nekünk, Győző, hogy miért fontos az, hogy egy ilyen kiállításon bemutassátok a régi számítógépeket? Hát egyrészt azért, mert az embereket érdekli. Dr. Horváth András, a Planetárium igazgatója, talán ma reggel, vagy nem, tegnap lekapott a lábamról, hogy képzeld el, hogy mi történt, teljesen volt háborodva, hogy bejöttek emberek a Planetáriumban, megvették a jegyet, és nem mentek be a Planetáriumba, hanem megnézni a műsort, hanem ott császkáltak a mi kiállításunkon, úgyhogy elloptuk a látogatókat. De hát tehát egyrészt az embereket érdekli. Másrészt különösen azt hiszem, hogy itt Budapesten a Planetáriumban is meg fogjuk valósítani, de egyébként a Természettudományi Múzeumban is így volt, és az IHM-ben is így volt, hogy iskolák jöttek osztályokkal, ahol hát én is például, de Gábor barátom és Képes Gábor is, és a többiek is szívesen tartottak ilyen rendhagyó számítástechnikai órát ott ezek között, a gépek között. Én szerintem egy ilyen kiállítást végignézni úgy, hogy a holt gépeket ottan körül elbámészkodni, és kicsit megnyalni, és kicsit megsimogatni, nem akkora élvezet, mint hogyha ezeket a gépeket valaki szakszerűen bemutatja a látogatóknak, hozzáteszi azokat a sztorikat, amiket ezzel kapcsolatban hát el lehet mondani. Tehát ilyen módon élővé tudjuk tenni a kiállítást. Erre egyébként Sátoraljaújhelyen, ahol Majoros Laci barátom volt a főszervező, jöttünk rá igazán, ahol betanult, nem tudom én, 5-6 munkatársa ilyen múzeumi vezetőnek, és ott tartottak ilyen számítástechnikai órákat, és jöttek az iskolák, voltak, akik többször is eljöttek utána, mert akkor már tudták, hogy mit kell nézni, meg mit miért kell nézni. Szóval élvezetes lehet itt a Planetáriumban is, úgyhogy aki érdekel, látogasson el november 21-ig Budapesti Planetáriumban, ott van a kiállítás. Kovács Győző, köszönjük szépen, szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, jó éjszakát kívánok, és én is köszönöm, hogyha eljönnek. És ahogy Kovács Győző mondta az előbb, akkor élvezetes egy ilyen kiállítás, hogyha van egy szakértő, aki bevezet bennünket azoknak a gépeknek a világába, hiszen egy dobozt nézni az önmagában még nem annyira érdekes, vagy legalábbis a dobozból nem derül ki sok minden. Éppen ezért jó nekünk, hogy most itt van velünk a stúdióban Bogdán János, aki egy bizonyos magyar számítógép, nevezetesen a TPA számítógép sorozat, mert ugye ez nem egy gép, hanem egy egész termékvonal, felépítésében, tervezésében részt vett. Mikor is? 60-as évek vége, 70-es évek? Hát ez úgy kezdődött, én 60-ban végeztem az egyetemen, akkor kerültem a KFK-ba, és akkor sok csatornás analizátorokkal foglalkoztunk, és olyan 65-66 tájékán kezdtünk el foglalkozni számítógép fejlesztéssel. Ez már a TPA fejlesztés volt? Ez már a TPA fejlesztés volt. Önképp azt lehet mondani, hogy akkoriban a KFK-i az elég jól követte a világszínvonalat, mert a Digital Equipment Corporation, az amerikai cég, az 65-ben hozta ki a PDP-8-as komputerét, és hát ez erről kibocsájtott egy olyan könyvet, amelyben leírta az utasítás rendszerét, hogy hogy működnek az utasítások, mi a funkciójuk. De természetesen azt nem közölték, hogy ezt milyen hardware, milyen áramkörökkel kellett fel. Hajtják végre. És akkor az utasításokból lehetett visszakövetkeztetni a gépre? És mi megcsináltunk egy olyan hardware-t, amelyik végrehajtja ezt az utasítás rendszert. Tehát ez úgynevezett kompatibilis volt az amerikai géppel. De akkor ez olyan volt, mint egy rejtvényfejtés, ugye? Van néhány utasítás, egy könyvben. Igen, hát úgy kell megcsinálni a szerkezetet, az egy tárolt programú szerkezet volt, hogy ezeket az utasításokat megértse, és úgy hajtsa végre, mint az amerikai gép. És biztos nem láttak önök PDP-t? Akkoriban? Nem. Nem utaztak Amerikába sem? Nem, nehezen volt hozzáférhető. Csak voltak kint szakemberek, akik látták, de például én nem láttam odáig, egyszerűen nem volt a kezemben, és nem is voltam közelébe se. Később aztán adódott lehetőség. Hát 68-ban volt az első magyar számítástechnikai konferencia és kiállítás Esztergomban. De akkora már készen volt az első sorozat. És akkor ugye? Addigra megcsináltuk az első változatot, az egy tranzisztoros változat volt, egy germánium tranzisztoros változat, ráadásul. Ugye ez, aki nem ismeri ezt a technikát, mondjuk el, hogy ilyenekből épültek fel régen a televíziók is, meg a rádiókészülékek. Igen, igen, tulajdonképpen nem is volt más, akkor nem voltak még integrált áramkörök. És akkor volt egy konferencia, és hát az volt még az érdekessége, hogy a magyar részről volt a mi gépünk, a TP-1001, és volt az EMG-nek is, az EMG 830-asa, az is tranzisztoros volt, de az nem futott be azért akkora Bár volt némi szakmai rivalizálás különben az akkori hazai szakmai szervezetek között. Az is volt, igen, de tulajdonképpen azért mi tiszteltük az ő erőfeszítéseiket is, és hát azt lehet mondani, hogy a mi programunknak az egy nagyon nagy előnye volt, hogy szoftver szinten kompatibilisek voltunk egy óriási világon, az egész világon elterjedt rendszerrel. Mindenről azért beszélünk, mert az előbb említett kiállításon hát jó pár TPA számítógépet meg lehet nézni, sőt, nem csak a, hát ahogy az előbb Győző mondta, Holt gép van ott, tehát nem működés közben látható némelyik gép, de a TPA gépek közül több ma is működik. Olyannyira, hogy a sajtóközleményből is az derült ki, hogy a lyuk szallagos része is a mai napig működtethető, és működik igen. Ott a kiállításnál. Hát tulajdonképpen nincs benne, azt lehet mondani, túl sok, vagy legalábbis azt hiszem, hogy nagyon kevés öregedő alkatrész, tehát nincs annak akadálya, hogy működjenek ezek a gépek most is csak. Akkor ezek strapabíróbbak, mint a mai PC-k? Hát ezt nem mondanám, mert ha megnéznénk a műszaki paramétereket, kiszámítanánk a meghibásodás valószínűségét, akkor ezeknek már sokkal hamarabb el kell romlani, és ezek el is romlottak időnként, kellett is javítani őket. De például volt olyan gép, egy TPA 70 nevű gép, amelyik Ausztriában a Luxemburgi intézetben működött. Nyugatra is vitték a TPA-t? Hogyne, ott is volt, igen. És olcsó volt? Vagy miért vettek magyar gépet, hogyha Amerikában hát, is készítettek? Azért tulajdonképpen ez egy nemzetközi intézet volt, és az nem egy tisztán nyugati társaság volt, és így apportként ott szerepelt. De azt akarom csak mondani, hogy 10 éven keresztül működött egy TP-70, de ez még mind semmi, azt kell még tudni róla, hogy éjjel-nappal működött, mert egy olyan feladattal volt ellátva, egy kommunikációs, egy csomópont, egy kapcsológép volt, tehát a protokollokat kapcsolgatta ide-oda. Na mostan, ez egy jó reklám, és azt lehet mondani, hogy hát az igen, 10 évig nem kapcsoltak ki egy gépet, úgyhogy közben még működött is. Közben volt olyan, hogy meghibásod, akkor gyorsan megjavítottuk. Oké, de azért abban este kikapcsoljuk meg ebben. És valószínűleg nem kellett annyiszor újraindítani, mint ma a Windows-t a PC-ken. Jaj, ne bántsuk. De nem is volt ilyen lehetőség, tulajdonképpen mi nem foglalkoztunk azzal, hogy abszolút kényelmesen újra kell indítani, és ez egy bevált módszer a hibajavításnak, mert nem lehet azt mondani, hogy a mi gépeink olyan befagyósak lettek volna. Azok vagy működtek, vagy pedig kész, akkor elromlottak, és akkor nem csináltak semmit, de azt nem csináltak, hogy elszálltak. Hát ez egy egész más hozzáállás volt annak idején. Mindegy, még talán az érdekes, hogy világos módon erre az egész TPA programra azért volt szükség, mert működött a vasfüggöny. Ugye? Tehát a vasfüggöny az megakadályozta a korszerű számítógépen, a nyugati technológia számítógépeknek az átvételét, azoknak a bejövetelét. A tudás áramlását, ugye, ahogy az Európai Unió nyelvezetével mondjuk manapság. Tehát mi tulajdonképpen annak idején el voltunk zárva a tudástól, nagyon nehéz volt hozzájutni, még alkatrész adatlapokhoz is, tehát olyan, hogy internet nem működött, és egyszerűen ez embargós cikkek voltak ezek. Tehát mindenféle olyanok, hogy nagy kapacitású háttértárak, ezek mind kivétel nélkül embargósak voltak. Tehát, és viszont az igény az alkalmazók részéről megvolt ezekre a gépekre. De most többféle igény volt nyilván is annak idején, mikor ezt az egész dolgot elkezdtük, annak idején ezek a hatalmas nagy számítógépek voltak, a számítógépek. De abban a környezetben, amelyben mi ezt elkezdtük, igazából egy olyan szerkezetre, vagy olyan szerkezetekre volt szükség inkább, amelyeket közvetlenül föl lehetett használni a mérés adatgyűjtésben. Mi egy fizikai kutatóintézet voltunk, és a mi kapcsolatunk a legszorosabb, a legerősebb a saját fizikusainkkal volt. És ezek igényeltek egy olyan szerkezetet, amelyet nagyon jól rugalmasan, programozható módon rugalmasan föl lehet használni a méréseiknek a vezérlésére, és a közben keletkező adatoknak a begyűjtésére. Most ez borzasztóan belesimult, tulajdonképpen nagyon jól belesimult, szinte következett abból az előéletünkből, ami megelőzte a KFK-ben a számítógép programot, ez pedig a sok csatornás analizátor program volt. Na most ez is egy érdekes dolog, mert annak idején a nukleáris méréseknél az egy nagyon közönséges, nagyon sokszor előforduló feladat volt, hogy egy valamilyen sugárzó anyagnak meg kell nézni, meg kell mérni a spektrumát. Tehát, hogy milyen energiájú részecskéből hány darab jött be. Na most ezt a legkényelmesebben úgy lehet megmérni, hogy az ember csinál egy a bejövő valamilyen energiájú részecskével arányos valamilyen információt, tehát ha detektálja az ember azt a bejövő részecskét, az valamilyen amplitudói jelet csinál, az digitalizálják, és akkor azzal megcímeznek egy memóriát. És ha a memóriát megcímzik, akkor az annyit jelent, hogy mondjuk minél nagyobb energia részecske jött be, annyival távolabb kerül a memória egy másik rekeszébe az, hogy most bejött ez a részecske. Azt hiszem, akkor itt kezdik el elveszíteni a fonalat a hallgatóink. Nem, ezt csak mondani, hogy például azt kell ilyenkor csinálni, hogy az energiával arányos módon kell megcímezni a memóriát, és akkor jelezni kell, hogy bejött ez a részecske, oda a meglévő tartalomhoz hozzá kell adni még egyet. És ezt kell csak csinálni, addig, amíg akarjuk. Ez annyit jelent, hogy végén kialakul egy spektrum, és a spektrumnál csúcsok lesznek ott, ahol a legtöbb részecske bejött, és ez a spektrum, ez jellemző az illető anyagra. Tehát például ezért hívják analizátornak. Most azért mondtam ezt az egész analizátor történetet, mert ugye a TPA-t, ezt úgy hívták kezdetben, hogy tárolt programú analizátor. Most ennek több értelme volt, mert egyrészt az volt az értelme, hogy ezzel a TPA-val, amelyik a PDP-8 által korábban említett PDP-8-nak a utasításrendszerét hajtotta végre, a TPA az képes volt analizátorként is működni. Tehát ugyanúgy megvolt ez a lehetőség ott is. Tehát a fizikusok egy-egyben tudták ezt a lehetőséget kihasználni. Akkor ez nem igaz az a legenda, amit egyébként Kovács Győzőtől hallottunk, hogy analizátornak azért hívták, mert a Szovjetunió gyárthatott csak számítógépet. Tehát az elnevezés a számítógép és az analizátor között húzódik meg. Ez nem volt igaz? Így nem volt igaz. Tehát a tárolt programú analizátor, a TPA-ban az A betű az analizátort jelentett kezdetben, de nem azért, mert a Szovjetunió gyártott csak számítógépet, mert Magyarország is gyárthatott számítógépet. A legkisebb tagja az ESL sorozatnak, az a Szedőzi, a francia cég licenc alapján készített 16 bízes gép volt. De a probléma inkább ott volt, hogy a KFK-nak nem volt joga számítógépet csinálni. Aha, tehát és ezért volt KFK-i ilyen. A KFK-i egyszerűen az nem volt a profilja az, hogy a számítógépet csinálni. De analizátorokat igen. Ezért volt ez a bizonyos legenda. Húzalozott vezérés analizátorokat mi már korábban is gyártottunk, és most egy tárolt program az annyit jelent, hogy programozható módon lehet használni a gépet. És így tulajdonképpen sikerült, hát mondjuk nevében sikerült ezt a dolgot megkerülni. A más kérdés az, hogy az A betűt úgy is föl lehet fogni, mint adatfeldolgozó. Ugye, tehát tárolt programot adatfeldolgozó, ez megfelel a Program Data Processornak, ami az amerikai PDP-nek eredeti volt. Hát köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Nagyon rövid időnk maradt, Szoli. Semmi gond, mert az infószótár javarészét meghallgathattuk most itt az előbb, de ezt tulajdonképpen csak annyit tennék hozzá, hogy tehát tudjuk, hogy mit jelent a TPA, a tárolt programú analizátor vagy adatfeldolgozó, és azt is tudjuk, hogy a PDP-hez mi köze volt, hiszen hát a digitálnak a... Igen, technológiailag is, ugye hát hallottuk az előbb, és a megnevezés is, megnevezés logikája is, ki akartak kerülni egy bizonyos megnevezést, tudnék, hogy számítógép, nem használták ezt az elnevezést, hanem adatfeldolgozót vagy analizátor nevet használtak helyette. Ez tulajdonképpen egy körülírásos megoldás, egy körülírásos névadási megoldás. Ami azért is érdekes volt nekünk, mert magyar műszaki kifejezés manapság nem nagyon rövidít. Ráadásul ugye ez egy eredeti magyar mozaik szó, magyar elemekből álló mozaik szó. Ellentétben a mai szokásokkal, amikor amerikai mozaik szó, megtartjuk az eredetit, viszont lefordítjuk magyarra a tagjait. Ez teljes egészében magyar minden, és az egésznek ez a fantasztikus kreativitása is nagyon jól megmutatkozik. Eddig tartott a Modem Idők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro-ban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!